No Traffic. Nowe Renault Traffic. Siła napędowa twojego biznesu. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Jeśli widzieli państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy sprzęt AGD, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład kupując generator pary Tefal ze stopą AutoClean, zapłacisz jedynie 999 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie trzeba czekać do nowego roku, aby rozpocząć nowe oszczędzanie. Już w grudniu i tylko w grudniu grudniowa czternastka. Nowa 14-miesięczna obligacja skarbowa. Oprocentowanie rośnie wraz z upływem czasu, by średnio wynieść 2,14% w skali roku. Czyste zasady dla wszystkich. Grudniowa czternastka do nabycia tylko w grudniu w PKO Banku Polskim przez internet i telefon. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 24 listopada, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. PiS chciał debaty w Europarlamencie na temat przebiegu wyborów samorządowych. Trzeba jednak te rzeczy stawiać. Ale wniosek został odrzucony i debaty nie będzie. Proces wyborczy w Zamościu. Obecny prezydent domaga się przeprosin i odszkodowania od Jarosława Kaczyńskiego. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej nie chcą u siebie utylizacji toksycznych odpadów z Salwadoru. PiS zgłosił wniosek o debatę w Europarlamencie na temat przebiegu wyborów samorządowych. Eurodeputowany Ryszard Legutko przekonywał, że wszyscy europarlamentarzyści powinni dowiedzieć się o tym, jak wyglądało głosowanie w Polsce. Jest ogólnie poczucie w Polsce, że coś z tymi wyborami nie tak. Nikt mi nie wmówi, że prawie 20% głosów nieważnych do sejmików to jest coś normalnego. Trzeba jednak te rzeczy stawiać. No nie może być tak, że skoro żyjemy w Unii Europejskiej, to obowiązują podwójne standardy. To nie jest kwestia istotna dla całej Europy, mówi europoseł Jan Olbrycht z PO. Sam fakt podjęcia takiej debaty, która ma się zakończyć rezolucją, jest już jakby wskazaniem na to, że mamy do czynienia z naruszeniem demokracji w Polsce. Wniosek PiS-u został odrzucony. To wiadomość ze Strasburga, teraz wiadomość z Warszawy. Nie ma podstaw do kwestionowania rezultatów wyborów samorządowych, mówi Bronisław Komorowski, ale też konstytucjonaliści, z którymi rozmawiał dziś na ten temat. Prezydent Bronisław Komorowski po spotkaniu z konstytucjonalistami po raz kolejny zapewniał, że nie ma powodów, by wybory unieważniać. Zarazem prezydent podkreślał, że najbardziej niepokoi go duża liczba głosów nieważnych. Trzeba poznać przyczyny, ale również strukturę zjawiska. Jaka część to są głosy wynikające z błędów przy wypełnianiu, a jaka część jest efektem świadomego wrzucania pustej karty, jako żółtej kartki dla komitetów wyborczych. Prezydent wyjaśniał, że konstytucjonaliści przestrzegali go przed skróceniem kadencji samorządowców oraz unieważnieniem wyborów, co byłoby niezgodne z konstytucją. Prezydent podkreślał, że wątpliwości wyborcze powinny być rozstrzygane przez sądy. Jeśli ktoś kwestionuje wynik wyborczy, powinien dochodzić swoich racji zgodnie z zasadami demokracji w sądzie, a nie na ulicy. Prezydent zapewniał, że jest otwarty na spotkania z politykami różnych partii w sprawie zmian w kodeksie wyborczym i zachęcał do udziału w drugiej turze wyborów. Witold Banach, Polskie Radio. Jutro prezydent ma spotkać się z szefem SLD Leszkiem Millerem. Przed Zamojskim Sądem Okręgowym Sejmowym rozprawa Zamojski kontra Kaczyński. Prezydent Zamościa zarzuca prezesowi PiSu, że podczas ubiegłotygodniowego spotkania z sympatykami partii w tym mieście powiedział, iż Zamojski załatwił sobie z wojewodą zwrot pałacu w Klemensowie. Uważam, że słowo załatwił jest u nas rozumiane tylko jednoznacznie, dlatego też złożyłem protest. Sąd wyda orzeczenie jutro. Ubiegający się o reelekcję prezydent Zamościa domaga się od Jarosława Kaczyńskiego przeprosin na łamach prasy i 100 tysięcy na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej kolejny dzień protestują przeciwko planom utylizacji w ich mieście toksycznych odpadów z Salwadoru. Kilkadziesiąt ton niebezpiecznych chemikaliów już płynie do Polski i ma być zutylizowane w spalarni w jednej z dzielnic Dąbrowy w Strzemieszycach. Mieszkańcy Strzemieszyc nie zgadzają się na wwiezienie ponad 70 ton toksycznych odpadów z Salwadoru, które w miejscowej spalarni mają zostać zutylizowane. I chociaż zgodę na to wydał główny inspektor ochrony środowiska, mieszkańcy nie wierzą, że cały proces zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska. Dąbrowianie zbierają podpisy pod petycją, którą zamierzają złożyć do władz państwowych i samorządowych. Chcą nie tylko unieważnienia kontraktu, na podstawie którego odpady mają trafić do Polski. Domagają się także przeprowadzenia niezależnych badań, mających określić poziom zanieczyszczenia powietrza w Strzemieszycach, bowiem, jak argumentują, w ich dzielnicy nie brakuje zakładów, których działalność jest uciążliwa. Jeśli decyzja nie zostanie cofnięta, mieszkańcy zapewniają, że zablokują drogę do spalarni. Toksyczne odpady mają trafić do Dąbrowy Górniczej w połowie grudnia. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Wielkimi krokami zbliża się reforma kurii rzymskiej. Papież Franciszek wezwał dziś szefów watykańskich urzędów, by poinformować ich o szykujących się zmianach. Przedstawiona im została propozycja jej reformy. Projekt przewiduje połączenie dotychczasowych rad w dwie nowe kongregacje. Pierwsza zajmowałaby się sprawami świeckich, za co obecnie odpowiedzialny jest kardynał Stanisław Ryłko, oraz kobiet i rodziny. W drugiej znalazłyby się instytucje zajmujące się działalnością charytatywną, sprawami społecznymi oraz duszpasterstwem imigrantów i chorych, za co w tej chwili odpowiedzialna jest rada kierowana przez arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Krakowie rozstrzygnięto konkurs na wzór czcionki inspirowanej twórczością Wisławy Szymborskiej. Wygrał projekt Radosława Łukasiewicza z Kalisza. Zdaniem jurorów stworzona przez niego czcionka najlepiej oddaje ducha artystki, wyjaśnia prezes Fundacji Poetki Michał Rusinek. Chodziło o to, żeby nie była specjalnie monumentalna, ciężka, tylko właśnie elegancka i lekka, a zarazem wyrazista. Szczególnej urody ogonki są w tej czcionce, czyli en i on. Wkrótce Szymborską będą mogli pisać użytkownicy komputerów. Nową czcionką wydany zostanie również tomik wierszy noblistki. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Odetchną kibice, ale czy tak do końca i zupełnie? Nie będzie więcej kodowanych transmisji z ważnych wydarzeń. To jest dobra wiadomość, a przynajmniej taki jest plan. Komisja Europejska przyjęła listę dyscyplin zaproponowaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To lista sportów, które muszą być pokazywane w otwartych, niekodowanych kanałach telewizji ogólnodostępnej. Znajdują się na niej wszystkie mecze eliminacyjne i finałowe, reprezentacji siatkówki, piłki ręcznej i piłki nożnej, a także skoki i biegi kobiet zarówno na Mistrzostwach Świata, jak i w Pucharze Świata. Ale uwaga! Nie ma na przykład na tej liście Mistrzostw Świata w kolarstwie. Nie ma też, co gorsze, koszykówki, a przecież w przyszłym roku czekają nas Mistrzostwa Europy z udziałem Polaków. No i co? Znowu będą przepychanki, czy trzeba będzie tworzyć nową listę? A propos koszykówki, to mamy nowego, starego prezesa związku. Dotychczasowy prezes Grzegorz Bachański wygrał wybory z olbrzymią przewagą głosów, a po zwycięskim głosowaniu mówił właśnie o nadziejach sportowych na przyszły rok. Nasze dwie kadry awansowały do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Warto by było. Może zawalczyć o jakiś wynik. Ja oczywiście myślę o jakiejś, prawda, kwalifikacji olimpijskiej, bo to by było istotne czy ważne, ale też jestem realistą. Prezes obiecuje też, że jego głównym celem na najbliższą przyszłość jest rozwój szkolenia młodzieży na wzór innych gier zespołowych. Realizacja szkolnych młodzieżowych ośrodków koszykówki. Ten projekt jest już przygotowany w ministerstwie i chcielibyśmy razem z Ministerstwem Sportu, podobnie jak siatkówka, czy równolegle w tej chwili piłka ręczna, też ten projekt realizować. I na to pójdzie, że tak powiem, cała para. I niech idzie ta para, bo w młodzieży siła. Brazylijczycy ekscytują się maskotkami na igrzyska w Rio. Zostały zaprezentowane dziś w nocy czasu polskiego. Inspiracją była flora i fauna Amazonii. A co z tego wyszło? No to muszą się państwo przekonać sami. Mogę powiedzieć jedynie, że symbolem igrzysk olimpijskich jest, uwaga, żółty zwierzak łączący w sobie zwinność kota, skoczność małpy i zdolność lotu ptaka, a do tego mający w sobie czar i elegancję. Można spróbować sobie wyobrazić. Gorzej będzie z maskotką paraolimpiady, bo zostało nią nieokreślone stworzenie rodem z Puszczy Amazońskiej z gąszczem liści na głowie.

GH+. W listopadzie mija 40 lat od premiery płyty Autobahn grupy Kraftwerk. Stosunkowo niedawno temu prezentowałem Państwu bardzo obszerne fragmenty twórczości grupy Kraftwerk, w związku z czym dzisiaj Autobahn tylko w wersji skróconej, bo kiedyś była ta podstawowa, czyli ponad 20-minutowa, dzisiaj fragment wersji, która pojawiła się później na albumie In the Mix w roku 1991. Sukces komercyjny wtedy, zarówno jeśli chodzi o płytę długogrającą, jak i singlową. 40 lat minęło, aż trudno uwierzyć. Dziś takich wspominków elektronicznych będzie jeszcze parę, natomiast głównie skoncentrujemy się na płytach nowych, wydanych w ostatnich tygodniach, miesiącach. Dzisiejszą audycję z cyklu GH+ realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil, a przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Zapraszam na blisko 2 godziny z muzyką elektroniczną. I can't do without you. Przed momentem Rolksow, który już przed tygodniem pojawił się we fragmencie ze swojej nowej płyty The Invitable End. Mówiłem, że wrócimy do tego albumu. Dzisiaj bardziej elektroniczny utwór Compulsion w roli pierwszoplanowej w tym utworze Jamie Irrepressible z grupy The Irrepressibles, angielskiej dla odmiany, bo jak wiadomo Rolksow to Norwegowie. To ma być ostatnia płyta w sensu stricto, jeśli chodzi o duet Rolksow. Będą nadal tworzyć muzykę, ale już nie w formie tradycyjnych płyt dwugrających. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. W każdym razie ten najnowszy i jednocześnie ostatni album jest interesujący. A to już, co przed chwilą wybrzmiało, no to Caribou, czyli Dan Snaith, wrócił po kilku latach przerwy od albumu Swim. Bardzo pozytywne recenzje zdobywa ten najnowszy, zatytułowany Our Love. Jest bardziej komercyjny, najogólniej rzecz ujmując, łatwiejszy w odbiorze. Ja przyznam szczerze, wolałem chyba te nieco bardziej zakręcone i chropawe pomysły Dana Snaitha. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Na razie mamy do czynienia z płytą Our Love, z której jeszcze jeden fragment. Za nami Can't Do Without You, a teraz tytułowy Our Love. Oh, Dance. Kiedyś zespół Block Party, być może w przyszłości jeszcze także, natomiast w tej chwili mamy do czynienia z drugą płytą dotychczasowego wokalisty grupy Block Party, drugą solową rzecz jasna. Tytuł Trick pojawiła się na rynku w październiku tego roku. No i jak nie trudno się zorientować, chociażby po tym fragmencie, znacznie mniej gitar, a więcej elektroniki w porównaniu z płytami Block Party. Humor Me to fragment, który za nami, a kolejny utwór nosi tytuł Like We Used To. Back again. We'll this is not what you wanted. Broke the seal and brought the darkness to your heart. We get by, we get by, we get by like we used to, yeah. Yeah. 的将来，我的希望，你的明天，我的今天，你的将来，我的美丽，你的今天。 Propelled bridges go to anywhere we want them to go to. People live here. People walk the streets. People, utopia. We're moving into utopia. We've moved into utopia. To był tytułowy utwór z najnowszej, wydanej niedawno płyty grupy międzynarodowej Chickson Speed. Arts Stravaganza. Tak mniej więcej brzmi ten tytuł. A to był utwór Utopia. Chickson Speed, zespół powstały w roku 1997 w Monachium. Skład międzynarodowy, wcześniej kojarzony ze sceną elektroklaszową. Oprócz tego, że tworzyły muzykę, były też taką grupą performersko-artystyczną i to zresztą tak pozostało do dziś. Dosyć barwne koncerty muzycznie, nie zawsze na najwyższym poziomie, ale akurat na tej nowej płycie Ars Travaganza jest kilka interesujących fragmentów moim zdaniem. Kolejny nosi tytuł Beat is Happening. The beat is happening. Dixon Speed. A na zakończenie pierwszej godziny programu zespół, którego wcześniej może bym w audycji z muzyką elektroniczną nie umieścił, ale akurat tak się złożyło, że na najnowszej płycie tej formacji jest przynajmniej jeden fragment, który do elektroniki pasuje. Tytuł płyty The Endless River. Sounds great.